ভবতু সহ নুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু শান্তি। यम नियम का प्रसंग चल रहा है। इन दोनों को ही विस्तार के साथ में समझने का प्रयास किया है। सिद्धांत रूप में बातों को जान लेने के बाद में उसको व्यावहारिक स्वरूप जब देने जाते हैं तब बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जब तक सिद्धांत रूप में बात जानी है और व्यवहारिक स्वरूप देने का कोई प्रयास नहीं है तब तक कोई शंकाएं समस्याएं प्राय नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको व्यवहार में लाएंगे उसके अनुरूप चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत प्रकार की परिस्थितियां प्रतिकूलताएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उन सब समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है आत्मिक बल, आत्मविश्वास। क्योंकि प्रतिकूलताएं आएंगी, प्रतिकूलताओं के अलग अलग स्तर हैं। एक वो समस्या है जिसका समाधान संभव है, दूसरी वो प्रतिकूलता है जिसका निदान संभव नहीं है, समाधान नहीं है उसका। अब दोनों ही स्थितियों के अंदर जहां समाधान है या नहीं है वहां आत्मविश्वास चाहिए। आत्मविश्वास होगा तो हमारे संकल्पों में जो निश्चयता है, दृढ़ता है, वो बनी रहेगी। क्योंकि समस्याएं हमारे संकल्पों को कमजोर बनाती हैं। कभी प्रेरणा पाकर के, विद्या पाकर के हम उस कार्य की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, लेकिन परिस्थितियां जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं नकारात्मक होती हैं, वैसे वैसे संकल्प शिथिल होते हैं और फिर परिस्थितियां हमारे संकल्पों पर हावी हो जाती हैं। और फिर ये मान लिया जाता है आगे चल के कि इन परिस्थितियों में इन संकल्पों को निभा पाना संभव नहीं है और फिर हम उन संकल्पों को छोड़ देते हैं, योगाभ्यास शने शने छूट जाता है। तो व्यावहारिक स्वरूप देने के लिए जो 10 बातें हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सारे 10 के 10 इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। उसमें से एक दो जो अपने अनुकूल है उसको हम उसमें से छांट लें, क्योंकि जहां समाज में जीना है वहां परिस्थितियां ही इस प्रकार की आज निर्मित हो गई हैं कि हमारे संकल्प उन परिस्थितियों में स्थिर रह नहीं पाते हैं। आसपास के लोग, वातावरण ऐसे लोग हैं, तो 10 के 10 हो पाए तो ये तो आदर्श है, होना चाहिए। अब नहीं हो पा रहे तो कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो शुरुआत कहां से करें, तो बड़ा सरल सा संकल्प वहां से ले लें, स्वाध्याय का है, संतोष का है, जो भी जिसमें हमको सरलता लग रही है, सत्य का है, या जो भी हम सोच रहे हैं कि इस काम को हम आसानी के साथ में कर पाएंगे, वहां से उसको हम शुरुआत कर लें, स्वाध्याय से शुरुआत कर लें कि नियमित रूप से हमने स्वाध्याय करना है। किसी भी ऋषिकृत ग्रंथ का, सत्यात प्रकाश है, ऋग्वेद अधिभाष भूमिका है, या यहां से बहुत सारा साहित्य आप लेके जाते हैं, पढ़ने में दिक्कत है आप सुन सकते हैं, आजकल बहुत साधन है दुनिया भर के, और स्वाध्याय में बहुत रुचि नहीं है तो आप भजन का श्रवण कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से विद्या के साथ में जुड़ के रहना है। तो स्वाध्याय को एक चयन कर लिया कि मैंने स्वाध्याय करना है, तो उससे संस्कार बने रहेंगे और आत्मिक बल उससे बढ़ता रहेगा। इसमें मार्गदर्शन, विद्या देने वाले लोग हमको मिलेंगे, समस्याओं का समाधान करने वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन वो जो योग की ओर प्रवृत्त होना है वो हमारा व्यक्तिगत प्रयास ही है, वो हमारे स्वयं से होगा। और ये बात मान के चलना है कि मेरे इस व्यक्तिगत प्रयास में मेरा कोई सहयोगी नहीं होगा। मैं ये सोचूं कि वो चलेगा तब मैं चलूंगा, वो करेगा तब मैं करूंगा, मेरा परिवार सहयोग करेगा तब मैं करूंगा, मेरा समाज सहयोग करेगा तब करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ उन्नतियां ऐसी हैं जो हमें व्यक्तिगत करनी है, क्योंकि अन्य लोग जिनके साथ में हम जीते हैं उनका वो विवेक नहीं है, उनकी वो समझ नहीं है, उनके वो लक्ष्य नहीं है, उनके वो संस्कार नहीं है। तो कुछ उद्देश्यों में हम उनके साथ में जीते हैं, कुछ उद्देश्यों में वो हमारे साथ जीते हैं, लेकिन कुछ हमारे उद्देश्यों में वो हमारे स्तर तक नहीं सोच पाते हैं, इसलिए वो हमारे सहयोगी नहीं हो पाएंगे। उनको हम साथ लेके चलें बड़ा अच्छा है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत प्रयास करने होंगे, क्योंकि अंततः मैं आत्मा हूं और मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, अकेला आया हूं, अकेला जाना है। और जितना जीवन के अंदर मैं व्यक्तिगत उन्नति करूंगा वो मेरी वास्तविक उन्नति है, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है, कोई आया नहीं था मेरे साथ में। इसलिए अन्यों के असहयोग या प्रभाव के कारण से अपनी व्यक्तिगत उन्नति को कभी गौण नहीं करना चाहिए। वो असहयोग, वो परिस्थितियां कभी समाप्त होने वाली नहीं है, हर जगह है, वो हर समय है। मेरे लिए बाधक स्थितियां बहुत सारी हैं, बाधक लोग बहुत सारे हैं, अनुकूल लोग, अनुकूल परिस्थितियां मुझे स्वयं निर्मित करनी है। एक जगह श्लोक भी आया है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मा एव रिपु आत्मना आत्मा एव मित्र आत्मना। कहा कि आत्मा ही आत्मा का शत्रु है और आत्मा ही आत्मा का मित्र है। इसलिए अपने आप को अपने आप से उठाओ, अपने आप को उठाने के लिए कोई और नहीं आएगा। तो ये जो यम नियम का पालन करना ही मेरा व्यक्तिगत है, कोई सहयोग करेगा तब मैं करूंगा, अनुकूल होगा तब करूंगा, वातावरण होगा तब करूंगा, तो वो कभी नहीं होगा। इसलिए कहीं से शुरुआत करें, स्वाध्याय से शुरुआत करें और किसी एक से शुरुआत की तो उसमें दृढ़ता होनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ये काम करना ही है, मेरे को ये पढ़ना ही है, ये विद्या प्राप्ति का प्रयास कभी छूटेगा नहीं, निरंतर करना है इसको। इसी को अभ्यास कहते हैं और अभ्यास के विषय में आपने पढ़ा ही है कि निरंतर चलना चाहिए, दीर्घकाल चलना चाहिए। तो कहीं एक से शुरुआत करें, दृढ़ता के साथ में करें, निश्चितता के साथ में करें, नियमित उस चीज को करें तो उससे उन्नति होगी, विद्या प्राप्त होगी बहुत सारी। और जितनी विद्या प्राप्त होगी उतना फिर हम जीवन के अंदर आगे बढ़ सकेंगे, वो विद्या हमारे लिए सहयोगी है। कई लोग कहते हैं कि संस्कार नहीं है, तो नहीं है तो बनाएगा कौन, बनाना तो मुझे ही है। कह रहा इस जीवन में नहीं हो सकता तो अगले जीवन में क्या हो जाएगा, क्या पता अगले जीवन में ये ऐसा भी अनुकूलताएं मिले कि नहीं मिले, मनुष्य अवतार मिले कि नहीं मिले, मिल भी जाए तो पता नहीं वैदिक धर्म में कोई हो कि नहीं हो। अभी जो परिस्थितियां हैं उससे और अनुकूल क्या होने वाली हैं, हो सकता है अनुकूल मिल भी जाए लेकिन अभी भी हमको दिशा तो मिल ही रही है, ज्ञान तो मिल ही रहा है। इसलिए इसी जो सूझबूझ मेरे पास में है, अभी जो आत्मिक बल है, अगले जीवन में मिलेगा तो भी उसको प्राप्त करने के लिए तो 30 साल लग जाएंगे ना, फिर से वही एबीसीडी कखा कखा तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिर मार खानी पड़ेगी, फिर वही रोना गाना स्कूल जाना वो सब तो फिर से करना पड़ेगा, 30 साल तो फिर करने ही पड़ेंगे, 25-30 साल तक, तभी जाके विवेक पैदा होगा, उससे पहले तो होना नहीं है। तो इसलिए एक चीज को दृढ़ता के साथ में जीवन में धारण कर लेना है और जब एक गुण बिल्कुल दृढ़ता के साथ में धारण होगा तो उसके बाद फिर अन्य चीजों के लिए प्रयास सरलता से हो पाएगा। एकदम से बहुत सारा करने जाएंगे तो कुछ होगा नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप आगे चले। एक आपने धारण कर लिया, स्वाध्याय का मान लो कर लिया, फिर आप बाह्य शुद्धि का कर लीजिए। सरल सी बात है, बाह्य शुद्धि, बाहर की चीजों को शुद्ध रखना है। उसके बाद आप कुछ अपरिग्रह पे आ सकते हैं, अपरिग्रह में भी सरल सी बात है, वस्त्रों का परिग्रह ज्यादा नहीं करें, बड़े सरल सी बात है। अन्य चीजों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है लेकिन कुछ चीजों के लिए वो सरल भी हो सकता है। तो ऐसे जहां जहां आपको जिन जिन विषयों के अंदर लग रहा है कि तो आसानी से हो जाएगा, ये तो सरल है, तो धीरे धीरे धीरे आप उसका एक पूरा रूटीन बना लीजिए। 1 महीने के अंदर स्वाध्याय में परिपक्वता ले आनी है, अगले महीने में बाह्य शुद्धि की ओर भी चल पड़ूंगा, उसके अगले 2 महीने में मैं इसको भी धारण कर लूंगा। एक पूरा आपके पास में योगाभ्यास का पूरा चार्ट होना चाहिए, उसको पूरा वर्कआउट कर लेना चाहिए। तो वैसा बना लेंगे पूरा तो उसको व्यावहारिक स्वरूप दे पाएंगे। आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए कि इस दिसंबर तक यहां करना है, जनवरी तक यहां करना है, फरवरी तक यहां पहुंच जाना है। तो उस नियम को आप धीरे धीरे जीवन के अंदर लेकर के आ पाएंगे, व्यवहारिक रूप में ला पाएंगे। और जैसे जैसे व्यवहारिक रूप में लाएंगे वैसे वैसे आपके सामने परिस्थिति आएंगी कि ये हो रहा है तो अब क्या करूं, ऐसा नहीं हो पा रहा तो अब क्या करूं। तो उन फिर व्यवहारिक समस्याओं के लिए जो जिनको आप अपना मार्गदर्शक मान रहे हैं, विद्वान मान रहे हैं, जो भी आप जिसको मानते हैं, उनके साथ में समाधान करना चाहिए। अगले शिविर में आप आते हैं, उन समस्याओं को लेकर आना चाहिए, तो फिर आप व्यवहारिक रूप से जीवन के अंदर आगे बढ़ना शुरू होते हैं। नहीं तो क्या होता है कि सुन लिया, फिर सुन लिया, फिर सुन लिया, फिर सुन लिया, तो वो व्यवहारिक रूप में परिवर्तन कभी नहीं होता है, अमल में नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास में उसके लिए कोई योजना नहीं है। और कोई योजना नहीं है तो दृढ़ता के साथ में वो व्यवहारिक स्वरूप में नहीं आ पा रहा है। उससे क्या, जो भी हमारी शंकाएं समाधान है, वो मेरी व्यवहारिक कुछ नहीं है उसमें, वो दूसरों के साथ संबंधित शंकाएं ज्यादा हैं, समस्याएं हैं। मेरी अपनी शंकाएं, अपनी समस्याएं नहीं कि मेरे जीवन में ये समस्याएं आ रही हैं, उसको मैं कैसे समाधान करूं, उस शंका और समाधान के साथ में मेरा जीवन जुड़ा हुआ नहीं है, मेरे जीवन की समस्या नहीं है वो। या शास्त्रों को खुद पढ़ा और खुद शंकाएं उठी, ऐसी शंकाएं नहीं। तो इसलिए जब हम व्यवहारिक स्वरूप में उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो फिर उपलब्धियां भी होंगी, अच्छा भी लगेगा, शांति भी होगी, और फिर लगेगा कि हाँ कुछ जीवन में उन्नति हुई है, आगे बढ़े हैं। यहां से जाने के बाद 15-20 दिन महीना तो खूब प्रभाव रहता ही है। उस प्रभाव को आगे बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत प्रयास इस प्रकार से आवश्यक है, और उन व्यक्तिगत प्रयास से ही हमारे जीवन की उन्नति होगी। तो आप जो भी संकल्प उसमें से लेकर चल रहे हैं, उन संकल्पों से लाभ क्या होना है ये भी जानना चाहिए। तो मान लीजिए एक संकल्प लिया कि हमने स्वाध्याय रोज करना है, तो उस विषय में सूत्र कहा है कि स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। क्या स्वाध्याय से लाभ क्या होगा, क्यों करें हम स्वाध्याय, तो उसके विषय में सबके लाभ बताए हैं। अहिंसा से क्या लाभ होगा, सत्य से क्या होगा, हर चीज के लाभ दर्शन के अंदर बताए हुए हैं। तो कहा कि स्वाध्याय से लाभ क्या होगा, का इष्ट देवता, इष्ट माने जिसकी इच्छा हमको है, देवता यानी विषय, देवता यानी महापुरुष, ईश्वर जो भी ले लीजिए, कई सारे अर्थ हो सकते हैं। तो उस इष्ट के साथ में, इच्छित के साथ में हमारा संबंध हो जाएगा, यानी संबंधों के बने रहने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ में, विषय के साथ में हमारा संबंध कब बनता है, हमारा संबंध तब बनता है जब उसके बारे में हम जानते हैं। जब जानते नहीं है तो संबंध नहीं बनता है। इस संस्था के बारे में पहले जाना, सुना, ऐसी संस्था है, यहां ऐसे शिविर होते हैं, तो पहले उसके बारे में जाना, और जानने के बाद में फिर यहां से संबंध हुआ। तो ऐसे ही किसी भी विषय के साथ में संबंध तब होता है जब हम उसको जानते हैं, और नहीं जानेंगे तो संबंध होगा नहीं कभी। तो ऐसे जिसके साथ हमने संबंध बनाना है, किसके साथ बनाना है, ईश्वर के साथ में। तो ईश्वर के साथ में संबंध बनाना है तो उसके बारे में जानना आवश्यक है, वो क्या है, सामर्थ्य क्या है, उसके कार्य करने का तरीका क्या है, उसकी व्यवस्थाएं क्या है। जितना भी अधिकतम हम उसके विषय में जान सकते हैं उतना जानना है, और उसके लिए कहा कि स्वाध्याय करें, यानी ऐसे ग्रंथों का हम अध्ययन करें जिसमें ईश्वर विषय है, मुक्ति विषय है, आध्यात्म विषय है, तो उन विषयों का अधिकतम हम अध्ययन करते चले जाएं, समझते उसको चले जाएं। सत्यात्म प्रकाश जैसे ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ हमारे पास में है, उन ग्रंथों का निरंतर अध्ययन करेंगे तो सिद्धांतों का परिचय होगा। जब तक स्वयं का उसमें पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक उस विषय में हमारी समझ नहीं बढ़ेगी। सुनने से बात समझ में आती है लेकिन 6-7 दिनों के अंदर कितना कुछ तो कहा जा सकता है और कितना कुछ समझा जा सकता है। स्वयं उसमें प्रयास करेंगे, स्वयं निरंतर उसमें लगे रहेंगे तो वो विषय अधिक से अधिक और हमारे लिए स्पष्ट होते चले जाएंगे। सांसारिक विषयों में भी ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। जिस काम को 10 साल पहले हमने आरंभ किया था उस समय उसकी बहुत समझ नहीं होती है लेकिन आज 10 वर्षों के बाद में उस कार्य में हमको बड़ी समझ होती है। तो ऐसे ही कुछ स्वाध्याय आज हम आरंभ करेंगे तो 10 साल के बाद में हम बड़ी आसानी के साथ में उस कार्य को समझ सकते हैं, ईश्वर विषय को समझ सकते हैं। तो ये स्वाध्याय करेंगे तो हमको अपने जो इष्ट देवता है, परमात्मा है या अन्य विषय है उनकी समझ बढ़ेगी। इसलिए ऋषियों ने विधान किया कि ये स्वाध्याय करना चाहिए, इससे हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा। और संबंध क्यों बने रहते हैं विद्या से, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ ज्ञान तो हमको हो ही रहा होता है और जिस वातावरण में, जिस परिवेश में हम रहते हैं वहां विद्या के साथ में जुड़ाव कम है और बहुत सारी अन्य जो लौकिक विद्याएं हैं उनके साथ में संबंध निरंतर बना ही रहता है। तो वो जो लौकिक विद्याएं हैं वो हमारे जो आध्यात्मिक संस्कार हैं उनकी सहयोगी नहीं होती बल्कि उनकी विरोधी होती है। इसलिए आध्यात्मिक संस्कार, आध्यात्मिक विचार कहीं ना कहीं थोड़े दब से जाते हैं। उसको जगाए रखने के लिए ये स्वाध्याय बड़ा आवश्यक होता है। ऐसे ही कुछ और हम स्वाध्याय करने के बाद में कुछ और उसमें से नियम उठा लेंगे, संतोष का नियम उठा लेंगे। संतोष के विषय में शास्त्र ने कहा कि संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, कहा कि संतोष से आपको बड़ा श्रेष्ठ स्तर का सुख मिलेगा। संसार में सुख के बड़े स्तर हैं, एक विषय भोग से मिलने वाला सुख है, विषय भोग में भी बहुत सारे अलग अलग स्तर हैं। तामसिक पदार्थ से सुख मिलता है, कोई व्यक्ति तामसिक पदार्थ का कि सुखी उसको मजा आता है, किसी को राजसिक चीजों के अंदर मजा आता है, किसी को सात्विक चीजों के अंदर अच्छा लगता है कि नहीं हम बहुत सात्विक अन्न खाएंगे। तो अलग अलग स्तर है उसमें, ये विषय भोग के स्तर है, तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, फिर विषय भोग से भी और थोड़ा स्तर है। एक तो भोग से सुख मिल रहा है, खाने पीने देखने इन सब चीज से हमको उपयोग करके इंद्रियों का भोग ले लेकर के सुख मिल रहा है। दूसरा उसको नियंत्रित करने से सुख मिलता है कि एक तो अनियंत्रित भोग है कि इच्छा अनुकूल अनियंत्रित भोग किया जा रहा है उससे सुख मिल रहा है, दूसरा संयमित और नियंत्रित भोग किया जा रहा है उससे लंबे समय तक सुख मिलता है क्योंकि भोग की शक्ति बनी रहती है, सीमित है शक्ति, कितना उपयोग कर ले, ऊर्जा है अंदर बहुत जल्दी उपयोग कर लीजिए या धीरे धीरे करते रहिए। उसके बाद में और स्तर है सुख का, उसको कहा संतोष का सुख है वो, यानी अपने आप को नियंत्रित रखना, अपने भीतर से विचारों का नियंत्रण रखना, ये बहुत बड़ी बात है और इससे बहुत सुख मिलता है कि हम यदि अपने विचारों को नियंत्रित कर पाए, प्रतिकूलताएं आने पर बहुत उद्विग्न ना हो, खिन्न ना हो, अपने विचार को संतुलित कर लें, रोक लें, नकारात्मक स्थितियों का प्रभाव जीवन में ना होने दें, यह बहुत बड़ी बात है, अच्छी उपलब्धि है जीवन की। क्योंकि नकारात्मक परिस्थितियों का प्रभाव जितना होता है उतनी अंदर क्लेश होते हैं, खिन्नता होती है, दुख होता है, क्रोध होता है, निराशा होती है, ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो ये जो ज्ञान विज्ञान यहां मिला ये बहुत श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान है और हमारे जीवन को सुखी करने के बहुत सारे उपाय इसके अंदर है। बस थोड़ा उसको इंप्लीमेंट व्यवहारिक स्वरूप देने की आवश्यकता होती है। तो उस संतोष को हम जीवन के अंदर लेके आए, नियंत्रित करने की स्थिति में आ जाए। जैसे नकारात्मक स्थिति आई, हो सकता है कुछ समय तक प्रभाव रहा, लेकिन कुछ समय के बाद में हमको उसको नियंत्रित कर दिया, हटा दिया। कैसे? स्वाध्याय से हटेगा वो, स्वाध्याय से विद्या होगी और विद्या से हम उसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? मान लीजिए किसी व्यक्ति से बड़ी हमको अपेक्षाएं हैं, मेरा बहुत परिचित है वो और बड़ी उससे अपेक्षाएं हैं, बड़े सहयोग की इच्छा है और मेरे सहयोग और आशा के अनुरूप उसने कोई व्यवहार नहीं किया, मेरा कार्य नहीं किया। तो सामान्यतः एक व्यक्ति को बड़ा दुख होता है कि देखो कितनी आशाएं थी, इच्छा थी, सहयोग था, प्रेम था और ऐसी स्थिति के अंदर मेरा सहयोग कुछ नहीं किया उसने। तो अब वहां पर एक जो नकारात्मक प्रभाव खड़ा होता है उससे व्यक्ति प्रतिक्रियाएं भी करता है, सामान्यतः अंदर खिन्न भी होता है, निंदा भी करता है, कहीं विरोध भी करता है, कहीं समय आने पर उससे उसके सामने वही प्रतिकूलता खड़ा करने का प्रयास भी करता है। तो ये सारे नकारात्मक प्रभाव के कारण से करता है, लेकिन उन नकारात्मक प्रभाव को रोक दे कोई बात नहीं है। सांख्य दर्शन में सूत्र पढ़ा था कि निराशा सुखी पिंगलावत, ये संसार में चलता है। हमने न्याय किया है तो हम हर व्यक्ति हमारे साथ भी अच्छा ही करेगा, कोई आवश्यक नहीं है। इस बात को विचार कर लें, एक बार से नहीं होगा, दो बार, तीन बार, दस बार। तो नकारात्मक प्रभाव को व्यक्ति हटा करके शांति के साथ में जी लेगा। बस वो नकारात्मक प्रभाव को हटाना, वो संतोष कर लेना है, कोई बात नहीं हो गया मेरे साथ में। अब हो गया तो उसको सहन करना है और उस सहन करने के अभ्यास कई परिस्थितियों में हो जाएंगे तो हम योगाभ्यास की ओर प्रवृत्त होंगे और सुख शांति से जिएंगे। ये सारा का सारा व्यक्तिगत नियम है, व्यक्तिगत अभ्यास है, ये योगाभ्यासी के नियम है। हर आश्रम, हर व्यक्ति के उद्देश्य के अनुसार नियम अलग अलग हो सकते हैं। एक राजा के अलग नियम होंगे, योगाभ्यासी के अलग होंगे, हर व्यक्ति के जीवन के अपने अलग अलग नियम होते हैं। तो जिन्हें योगाभ्यास की ओर प्रवृत्त होना है, आगे चलना है, उनके लिए वो नियम है। और इस प्रकार से शनय शनय हम प्रत्येक यम नियम को व्यवहारिक स्वरूप दे पाएंगे, उसको व्यवहार में हम लाने में समर्थ हो पाएंगे। तो जो ला सकते हैं उसको आसानी से लाएं, उनके लाभ पर विचार करें और वो लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उसका निरीक्षण परीक्षण भी करते रहें। और वो लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, ऋषियों के वाक्य हैं। तो उस लाभ के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में हम जीवन के अंदर और आगे बढ़ पाएंगे। तो इन दिनों में यम नियम के विषय में कुछ चर्चाएं आपके साथ की हैं। कल संभवतः कक्षा होगी या नहीं होगी वो निर्णय आ जाएंगे। संभावना रहती है कि प्राय अंतिम दिन ये कक्षा इस समय नहीं होती है, होगी तो फिर और आगे चर्चाएं करेंगे, नहीं होगी तो फिर यहीं तक शायद होगी, होगी तो अच्छा है। चलिए फिर यहाँ पे आज की कक्षा को विराम देंगे।